jeg på havet få. På havet få, på havet få. Jeg kom til syden, hvor palmer bro. Det syn jeg aldrig kan glemme. Jeg så de skønneste træer der. De stod i tusinde farver skær. Men ingen var som de piletræer ved havegæret derhjemme. Nej, ingen var som de piletræer ved havegæret derhjemme. Et kejserslot jeg i Kina så. I Kina så, i Kina så. Med tusind tårne og vimler på. Det syn jeg aldrig kan glemme. Jeg så palasser, der sang i grus. Jeg hørte kirkernes ålbrus. Men ingen var som det gamle hus med bindingsværket derhjemme. Nej, ingen var som det gamle hus med bindingsværket derhjemme. Og når vi kom til en fremmed hav, en fremmed hav, en fremmed hav, så viskede pigerne ømt mit navn. De piger jeg aldrig kan glemme. En var som natten, så mørk og vild. En var som dagen, så lys og mild. Men ingen var som den pige lille, der venter på mig derhjemme. Nej, ingen var som den lille vil, der venter på mig derhjemme. En sømands mor må i hjemmet gå. I hjemmet gå, i hjemmet gå. Mens ham derude hun tænker på sin dreng hun aldrig kan glemme. Så mange mor har jeg set på jord, fra Grønlands kyst og til Singapore. Men ingen var som min egen mor i fiskerhytten derhjemme. Nej, ingen var som min egen mor i fiskerhytten derhjemme.